أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه چې اوس ما تلاوت کړه، دوه آیات د سورة آل عمران یو سلو یویشتم او یو سلو دوه ویشتم آیاتونه دي. د دې وربط د ما قبل سره چې دي، د ما قبل سره څه تړاو لري، په دوه رکمه دي. یو ربط یې دا دی چې دا د مخه چې کومې خبرې تېرې سولې د کفارو سره، د ژبې مقابله وه، د سوال جواب یې وکړه. ستاسې په یاد دلته دا تېر سوی ونه چې په خوله یو رقم درسره وایي، په عمل کې بل رقم درسره وایي. نو دې ته محاجت یا مقابله باللسان وایي، د ژبې مقابله وه د دوی سره، د یهودو نصاراو سره. اوس چې بیا دوی محاجت و مقابله سره راځي، په سینه نو په نیزه سره، چې د نیزې جنګ دی چې مسلمان د کافر سره نه یوازې دا چې لسانی مقابله لري، دا هغه د هر سوال دا په باید د زده یې جواب یې ورلره ورکړي. بیا هغه هم د کفارو قبایح باید خپلو نورو وروڼو ته وښي چې کفار داسې بد خلک، داسې نجس خلک. دا د ژبې مقابله ده. په دې اوس کې الله تعالی د توري مقابله ورته ښیي، چې توري مقابله هم تاسې کوئ، الله پاک به تاسې ته کامیابي درلره درکړي. د یوه لاسه ټک نه خیژي، دا دواړه ګواکي، د انسان یو لاس ژبه بله ده توره ده، دواړه چې دې په لاس کړو نو به د کافر مقابله کوي. که یو یوازې نو کېدای سي ته کامیابه نه شي. دا یې یو ربط چې د مخه د ژبې مقابله اوس د توري. بل ربط په دې ځای کې دلته دا بیانېږي دلته چې دا کفارو سره چې دلته کومه خبره تېره سوې ده په دغه ځای کې، چې هغه موږ دا خبره تېره کړه، که د آیاته تاسې وګورئ چې موږ سبق پر درولی دي، و ان تصبروا وتتقوا لا یغدرکم کیدهم شیئا. دا د تېرې ورځې سبق چې پر ولاړ دی، الله ویل که تاسې صبر وکړئ، دا یو، او تقوا نو غوره کړئ، د الله څه واقعي وبېرېږي، جن ته واقعي منقاد سي، بیا دوی تاسې ته هېڅ ذره نه شي تاوان رسولی. لا یغدرکم کیدهم شیئا، کېدای شي دغه آیات چې موږ سبق راتېر کړي د دې لوړ دي، ان الله بما یعملون محیط. نو د دغې خبرې دپاره چې که ته صبر وکړې، تقوا غوره کړې، ته کامیابه کېږې، تاوان نه شي در رسولی. الله دلته درې قیصې رانقل کوي د دلیل په توګه یې ورته ږدي. هغه درې قیصې یوه قیصه چې د احد د غزا ده، بس داسې یو لنډه اشاره الله پاک دلته وار د وار ورته کوي، قیصه یې بیا تفصیلي پسې را روانه ده. په دغه دوه آیاتو کې دا یوازې هغه سر دلته بیانېږي په دې ځای کې. نو د احد د غزا چې د دې ځای شروع شوه، تر یو سلو یو اویایمه پورې بیا هلته دا قیصه دوام لري. کېدای سي په خبره پوه سواس. اوس دلته موږ یو سلو یو ویشتمه یو سلو دوه ویشتم تلاوت کړه، مګر دا قیصه چې ځان رسي تر یو سلو یو اویایمه آیاته پورې بیا ځي، دوغنه بیا وروسته په تفصیل ځي. په دا نن دوه آیاتو کې یوازې هغه د سر خواده نو. بله غزوه د بدر ده. د بدر غزا اگر چې تر دې د مخه واقع سوې ده، دلته الله وروسته بیانوي هغه بیا تر یو سلو اووه ویشتمه دوام کوي. د دا درویشتمه څه شروع کېږي، پر اووه ویشتم دستي بس هغه داسې لنډ توګه ذکر کوي. تر احد د غزا هغه د مخه تېره سوې ده، پلان مخکې بل ځای اشاره ورته وسوه، څه لږ نه کې مجمله بیان شوه. دریمه غزا د حمراء الاسد ده، هغه بیا بله غزا ده، هغه بیا د یو سلو یو اویا څه اخوا ته بیان شوې ده. نو کېدای سي زما په خبره پوه سوس چې اوس دا درې کیسې دی پرله پسې سره را روان دي، او درې سره د غزا وي. د بدر په غزا کې مسلمانانو ثبات ثابت قدمي ښکاره کړ، درې سوه نفر د زرو نفرو په مقابل کې چې مسلح و اسلحه یې درلودې وجنګېدل. دغه درې سوه نفر چې و هلته په هغه ځای کې پر چا باندې کامیابه سوله، پر کفارو، د کفارو چې اویا نفره سرداران ژوندي ونیوله، ځینې اسیران یې کړل، او اویا نفر یې د دغې ورو وژله، ور قتل یې کړه، تر تیغ یې وکړه. نو هغه غزا تېره سوې ده، الله پاک یې د نمونې په توګه ورته پېښي چې ما چې تاسې ویل که تاسې صبر وکړې، تقوا وکړې، کامیابه کېږي، خو د بدر په غزا کې نه شوې کامیاب. نو تاسو نه اسلحه درلودل، نه یې تیاری د جنګ درلودې، مګر الله پاک کامیابه کړې، صبر او تقوا دې په لاس کې. پس یه بل غزا ده احد پر را پیشی چه ده احد پر غزا که چه بیعتسی بیا سبری و گرزی برا پر قصه که بایم چه بیا سبری انو چه ده چه کم تشکیل پیغمبر علیه السلام کردی اصحابو نکی مراعت ده چون اغا تشکست سر پا زایر مخام مخصبه چک اویان پاره چه پا بادر که چون اکا در دیده کپار وجلو پا آغی سابانی ده مسلمانان غط غط خاله کبشی که شو داس وله لکه خبره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم اکا مبارک حضرت حمزه چه پا گرد جهان که پا اسلام که ده سید و شهده لقبر کول سویده چه ده با ده طول و شهده و سرده بل چوک بیا سید و شهده نسی رات لای ده اغی حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه دینو ده هم دلتا پا جه واقعی که شهید سویده نور شغط غط که بار صحابه شهیدان سویده پکشی که ده رسول الله صلی الله علیه وسلم غاش مبارک پکشی که شهید سوی ده مشکلات مسلمانانو تا پیش سول خورا غم جنس و در بدار سول پکشی علاوه ده بیا صبری بیا ده غر نتیجه ده ما ذکر در طول چه صبر که وکی کامیابه که جده بعد پا غذا که جه صبر کرده دی پا حد که جه بیا صبری کرده پا حمره و لاسر که بیا مسلمانانو صبر وکی بلا غذا ده علاقه بیا سور پیشی برای او دلتا بیا و گره صبر چی جه وکی سنگ کامیابه سولی حال ده چه اسباب نو برابر پا ده خبری تیسی و پویه دست ده دو ام قسم رابط تی اول رابط جه چشی و چه مخی ده جیب مقابل روان و از ده توری ده دوم رابط یه داری چه علاوه ما تا تولی چه که صبر و که کامیابه کشه پا کم دجیل اللہ نمونی دری ورته پیش کرد پا احود که جه بیا صبری کرده ده ناکام پا بدر که جه صبر کرده کامیابه پا حمره و لاسد که جه صبر کرده کامیابه یعنی پر هر موقعی چه تا صبر و تقوی تنگه کرده اللہ کامیابه کرده ده خبر و سر روانه ده نو اول بود احود غزه تراشو تر احد د مخه د بدر جنگ چیر شو د کفارو بیخی ډیر چمر اویانه پره قتل اویانه پره بیا چی شو بنجان سو هغه بیا ګرد په پیسو رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه کې دی وخت چې موت نسی تلای د اصحاب سره مشوره وکړل نو د کفارو پر رغت د اخبات چې دا زموږ د قوت د قریش لکه وسې مثلا غټ طاقت په جهان کې مله حکومت چې سی بولی د جسر چې د یو لږی جنگ نو بارا چې هغه ته تشکاس ورکې خو هغه ته درد ورځي هغه خود بارا د شد اړې دې در چنیاړي بابا روز مات زما مخ ته چاګر سره درې دل اعلان په ځړ کې له نه سره جوړول تاس مګر د طاقت را بدنام کی نو خو دې بارا ما ورته ټول چې وسې پر کورو پر چنیاړو پر شو بیا به چې په واسه کې ځاګه کی چې ګونی په دار کمنو د خپل کامیابی او غلبه ښکاره کی هغه خو غلبه نه داسې کو پویږي چې دا کار چې دی دا زړه سړي کار دی ته که رښتیا قوي نقطه جنگ ما سره وکړه د ښځې او د کوچني سره ته که درکړه نو التم د دې د غرور یې پایمال شو نو مکې شریف ته چې دی ولاړه د بدر د غزا څخه تر روح تقریبا یو کال یا څه بالا ده مخه سوې دغه غزا بر سره خروشېدل د ار کور چې مړی سوی و چې زه د خپل پلار کسات یو په لاس باندې خم ولاکې پرېږدم بربل زه د ورور کسات باندې خم ولاکې پرېږدم په دغه وختو چې د بدر غزا کېدله د دوی یو غټه قافله چې د مکې شریف د قریشو د ښځې سرمایه له پکښې کې و د نورو دا خو هلته پرېږده دا د شام څخه را روانه وه چې راله مکې ته بره شیان خرڅ شول پیسې راجمع مسوله نو د دې مشران سره کښېنستل مشوره وکړه برل دا کار غوښت واړي دا د یو کار نه دی د دوه نه دی د مسلمانانو مقابله دا پلاده کانا په موږ وکړه چې ګر سره ګر د مکه وګه د مړو خالی کړل نو خپل پلا در سړي حکومت کې در خرابې نو څه به وکړو برای له چا چې سرمایه په دې قافله کې به په دې کاروان کې سرمایه دې واخلي هر څه سره زر سپینځه چې ګټه سي وي ګټه به نه وي ګټه دې کشیر په دې بس حیرانی سو زبه پر مدینه به عمله کوو نو دغه قول یې سره وکړي په دې کې ګرد خلک په یافله په یو ځای ودرېده چې بالکل موږ آماده بس پیسې غواړي که جان غواړي حتی د سردارانو ښځې د دې غټ غټ خلک چې و د هغو پیغلانې لونې راووتي چې جنګ ته ځي موږ درسره ځو په قریش کې قانون دا و چې جنگ به کېدی لکه اوس دا ترانې ډېرې ویل کېږي دغه د جنگ ترانې چې خلک پر جوش باندې راولي دغه به بیا دې ته ښځو ویل چې ښځه به ورسره ووته جنگ ته بارونه بیا دې بیا مرګ نه راګرځېد یا کامیابي ده یا مرګ دی بارونه ښځه به سره ته وایي او ښځو ګورده دا غزلې هم ورته ویلې چې ورسره تلې برای به ویل که چېرې تیس کامیابي حاصله کړه موږ تیس ته په غاړو کې لاسونه در اچو او که ناکامي حاصله کړه معنا ستا لاس بیا ماته ولاکه راسي دغه رکړه نو د ښځو سرمایه هم پکښې کې وي د نرانو د ام پکشي کې هغه ګټي هغه اصلي مال چې دی هغه مال ور تقسیم کې اثر مایا یو ورکه ګټي راو برزو نو ډیر ساز سامان برابر کې دا تیاری چې ونی وي درې زره نفر جنگیالی پکشي کې برابر سول نور نو زغر او آسان او شان دا شان دی ور سره دی د خوراک د پاره ډیر سامان نو ور سره دی شزی مر سره دی دا شزی چې بیا دی یو د مسکین شته دونه خلک باک نه پکی چې د خانه کالور به آب شي بارت سپکه نو دا شزی عمر سره روان دی چې دوی بیا موږ در یوای ترانه به درته وایتي چې جنگ باندې راول

جنگ نکی او دا چې جنگ په مدینه کې داخل شروع سی خدا د نبی علی السلام چې مخالف دی خو هغه د خپل شزی او د زی بجې اخلي به د په جنگ شرکت کی وی نه بل د دشمن شراسه هغه سره جلا کوي چې دا د پلانې کافر کور دی د پلانې کافر کور یو کور به د مسلمان بر به د کافر دغه سره سره ګرځي د يهودم دلته او منافقین هم دلته ول هغه جلا کوي نسی دا منافقین که زموږ دشمنان هم دی په دغه ورسته پر خوا درې دا بل سره جنگ ول هغه پیوه چه پلاخ وی پیوه توری وی اگه ازمون نصر پیشنم او بل خود دای ده تا وقتی ها ده اختار رو کردی چه پسر اوه اخر وجه ده پسر اخ کنه وسی پا ده اگه وجنی نو سو خبری پیچ پکشی که به دوی یو دشمن نبلا ده دی پر کامیابه کیجه بل ده دی چه دل تا کستا دوستی که دشمن دی پا جنگ شرکت که مقابله ور سر که ده جا چه سر ده جا کافیر سر دل... او که ده بانجه باس خاص دوستان زی ده منافقی ندر سر زی بارل جیر اما مشوره چې پر دغه ووتل نو جوانان بیا دلته پاتې و چې شاته ولاړ د اتلس کلنیانو شپاړس کلنیانو ده چې شي په قرآن کې دلی وکړم زه ور وزم دورې اوس ماته د بېغیرتۍ نوم را اړه زما بدر له ارمان دي زه نه بوتلم هلته په بدر کې خودی هغه خلک وژلي هم وډېر او مال یې هم ډېر ځینې را وړي و د هغه پدیه کې بنجان یې نیولي وه د دې ځوانانو بس ګرد عمر جذبه ده مشر خبره نه مني جذبه یې تېز وه برای ور یا والله زه د شهادت تږی یم زه ځم شهید کېږم شهادت ته ځم حتی داسې کشران راغلي وه چې نبي علیه السلام تشکیل کوه چې هلکه ته د دغه نه یې څونه قدر کټ کې دی یو کوچنی دی ځوان دی هغه دلته د پښو پر دابوته د ایجه ګودري په خرو کې ځان جک ادار کوم بره نو زه دونه قدر ما د سره هم برابر یم اخو ده نو پکشي کې ویلی کړس د دې چې ویلی کړس بر بیا کشر دی الته اخو ته هغه بارل شمه نه بیا وسم په غیر سره وره شرط دم ځکه در تراول منو زه درته زور ورم زوم پرې شو لمبې مریک د سید اصحاب الونس په غیر سره ور لو واقعي هغه بر غزار کې ده بل پر غشتل ادم پکشي کې ویلی کړس نو داسې د مقابله او د شوق جذبه ده د ځوانانو سره چې د لپ کلی کې نو کوم زمور خور نه جوړم تل ته بجنګ کې ور وزم پر دشت ور سره معلومه چې د بدر کانه په ونه کوم کې پریږدم دغه د بدر ارمان میرا پات دي که شهید سم شهادت هم تجرم کوم انتقام وخت انتقام هم ځنه اخلم د ځوانانو د اخواته زور دي د مشرانو سره جنجال شروع کی رسول الله صلی الله علیه و سلم بر کور ته ولاړ د جمیر مس چې اوس کور ته نه وتی نو خو بر ډیر دغه د ځوانانو د مشران خو نو لږ ونه نبی علی صلی الله علیه و سلم خپل زغره واغستل مغ پر چ خور ورته وای لکه دا وس کولای هینه د پوجان په سر کړی هغه بونه دغه د اوس په نسه جوړیږي غش یو شی وتر به تاثیر نه پر کوم مغ پر ورته وای خول ولانی خول پر سر کړی د اوس په نیبونه د زغره خو لکه کمیس نه رقم د دنجران څخه درسوی رسول الله اسلام خپل تور و نه زو شی تیار کی د کور مبارک چراوتی ځوانان په شمانه سکر په خبر مشران هم بس طبيعت خاطر سوچ معنا تی سرزوري کوي نو رسول الله صلی الله علیه و سلم خدای له رسول دی دغه مشوره خو حق دی نبی علی السلام سره مناکد دونه خبره و سره چې مشوله ک پات شد به ځوانان په جګ کانی سو د رسول الله صلی الله علیه و سلم پرنګ پوسو چې د مش خبره پرده و نه لګید خو چراوتی اصحاب د ځوانان اصحاب تیر سره غیا رسول الله مش خپل خبره پښیمانوي چې ست څنګه خوښه ده بس هغه سید نو ست نبی علیه السلام ولوسنه کیش د اعلی رسول چې تور پورته کړ زغره واغستل بیا چې د جنگ ونه کې د پاره ناروا ده چې بیا به کاج درې زوم مختص ورده واره جو ویل نو خمش بشوا ده نه جې منل مختص نو د جمعې در منځه بعد بار دی روان سفر را ل د احد علاقه ته ځان را ورسو د احد غر چې څنګه پروت دی دا رقم دا سره کم بیا د بل کښنې غر سره پروت دی دلته یو چولا لري سره کوتل رقم لري دا نو جنگ چې دی هغه د جه خاصه دلته کوپاره له سره شروع شو جام نبی علی السلام د احد غر شاته کې دلته خپل پوجونه سره تیار کړ د غزای چې د بندکې دلته کښنې غر دی بندکې دی څوک دی یو صحابي دی چې عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه نو میج دام بیش کاریو په غشو باندې دی او 50 نفر انډوالان ور سره کبر تیس په دغه باندې کې باندې پر دا سوک باندې دلته کښېنی کومش ګرد شهیدان سلا بنره ولاړی شي کومش کامیاب سول دی متر مکه وزغره ولا ته بنره ولاړی شو د پیغمبر علی السلام د تشکیل او خزی او اصحاب ته شول کله یې په خبره پویږي دا دلته کښېنه ور دا نور اصحاب چې یو تخپل ځای شي دا د جنگ مهارت به جلات وسمور تستکه که پلاس را که که دایست دیست غلط غلط زیون خپل اغا مجایدین کشینه و چه گرده پا تباک و شعری داده چه ارچا تا زی معلوم که چه داغ زی تا دشمن رازی ده جنگ خپل از دکر غواری لکه یو مسلک و کس بنو دیر زلی چه تعلیم لکه ی جنگ از داینو بل بیا تعلیم یافتای و شعری منگر جنگ تا چه وردیس که تبایی پیشی نور گت نیسی را ورائی نو رسول علیه السلام خود و پوهی در لوجه ام دا جن دا خواه خود علا پوهی ور سراو بل دا دا عقل دا لاری دیر وشار دا جنگ اطراف و اکنای پسنجه ولیسو نو دا خزیه که دا مجایجن برابر ول عبدالله ابن عبی مسلول خور سر روان و دری ساو منافقین ور سراو دا عبدالله ابن عبی مسلول سر دا مدینه شریف سخه چه دی و تل زر نپاره و گرد ټول زرو البته چې د جنگ حالت راځي په خزو کې خلک شېنی عبد الله ابن ابي خو منافق ونه غوښته چې د پیغمبر علی السلام ناکامي وشي د مخ په مدینه کې نه ویل چې ځنه ځم شالته ولاړه چې په غزو کې خلک تقسیم شوه برابر ولاړ سي د یو ورځ ربو مخې چې برابر ګرد راشي پټ خبرځه پر وګ کفار ونه دا رقم عدالت برابر ولاړ شو برابر ولاړ زخپل زمره مدینه ته دا جګ نه دی انسان کار دی دا کیږي ته په وجود وو دا څو ډنګر جداري کړي هغه نو د سلو نفر څخه صغیرسته بلاده اوسه نه صغیرسته نه شيست فقط ما زه غي توره توره ورسره د دوغه سمانو ته ته وګوره دلته ولاکه مش په نسل ما ورس زخپل د جګ نه دای ولاړ دای چې ولاړ شو حضرت جابر رضی الله تعالی عنه صحابي دی غور ولاړ شو بره او ظالم مده مکه چې په میله خلک ولاړ سل درې دین راو ګرځي بر میله نسب بدنام تاسو به معلومه چې اجتماع ته پر لاړ درې در سره او ګرځي بر ګردان بل به خوان د سر چې بابا ته نو چې شو ولاړ شه بره دا مکه وستا سره درې ساو نه پر ګرځي جوړ د مژوم زو دای مشر دی چې ده نک د بره ولیانو زکه په جنگ په ادل زما مشوره به منه لوي نبی علیہ السلام چې مور الته جنگ کو نو چې الته زما خبرې ته نه وکړه ځل کوان خبرې ته وکړه دا جنگ نوم زنه سم کولای معلومه ده چې نه په پېژم دا زموږ دروسته را ده موږ زه د چې سره روان سره د عبد د منافق رئیس عبد الله ابن ابی اډال درې صفه په سیسونو په زورو نه پوري چې درې صفه یا پلا سیړ سره ولاړ سي ته نو زه هم وختې د چاو چاغه په دې کې دوه قبیلې وې ده یو قبیله چې بنو سلمہ و بل قبیله چې بنو حارثه او د انصار څخه ونه دغه د انصار د دوی قبیله بنو سلمہ او بنو حارثه د دې و نه پر هم معنا ته پر اسکه سلسله شپه ته اچا ده دام د دوړ د دې ولاړ شي بل نو چې دای په جنگ نه پیژنې سکولې دی خو مشران خلک دې مجم نو سکولې د ستې دا بر صحدور ولاړ شو دغه جابر رضی الله عنه د دې چې بارول چې بار له خو منافق دي مرتو چې ګرد پیژنو ډلې د منافقانو ده رسول الله سلام پر میدان ولاړ چې خدای کته شرمېږي چې ته ذکر په تسنګ مؤمن دي مؤمن اعتماد خو پر الله عز وجل پر اسلحه خو مؤمن په ټول ژوند اعتماد نشي کولای دا اسلحه اعتماد خو ناکام کوي دغه د ستې په دسي برته په ذکر وګرځي چې واقعي نو تر رسول الله سلام چې قیامت یې ما چې دوی ورته ولاړ دي مقابلیت او زغ غره مکوړه په منافق په ذکر دا دوی قبیله برته په سنگرو کې کښې نه ستل نو فاتس ول وساو نه پر دغه وساو نه پر چې او غزر نه پر او اخر مقابله چې بد دي کې د نه په عربي کې دا دستور یو بره مخص بره ورنسته یو نر چې را سره معلومه یې کې ابل بوفوس د جبر صفو زیات سره معلومه عادي به سره جنگ کړی او به غزار سو پاته وسو بل به جوړه را تیر سو دا رس جوې درې جوړې جوړې بره بنو جنگ پر لګټ سو عدل تم دا غره کوم جنگ چې پر لګټ سو د مسلمانانو خو خپل جوش غرور سره داسې مقابله وکړه د کفارو سره چې د کفارو یو په بل پسې سره مرداره ول دغه څه غزارې دل بره یې پلا کېشت کړ شهادت چې میدان یې کړه ځغاسته کړه اصحاب درې ځای پسې وځغستله دوی ولاړ هغه مړې سره پراته سوه دلته دوی چې میدان کړه د هغه پر کوتل چې کښېنولې وه هغه د عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه دا هغه هغه انډوالان چې پنځوس نفر هغو له هغه د کفار ولاړه بلایه په خدای در مکه چېر کړه درته یې غنیمتونه ټول وو بیا نه راغلی چې غنیمتونه ډېر ټول کړي نو عبدالله ابن جبیر چې د دې قومندان یې هغه بهر وتله رسول علیه السلام موږ ته څه ویل چول کزه موږ ګرد شهیدان سمبت سنراته کیږي که موږ کامیاب وسو دې تر مکه کې کوم بت نه راته کیږي چې ما ژغ درو کې هغه وخت براته کیږي وقول یا اخو خونو نبی علی السلام ور دغه شتنګول پر جذاب نه داخل مطلب نو چې موږ کامیاب وسو بت نه راته کیږي خود چې ارسه زاری ورته وکړل دوه نفر ور سره فاتس ول نور بشرا از غاس پر غنیمتونه وسټولي په دا ځای کې دار کنداز دی چې خاطر کوپار بشرا از غل دا چې دغه نفر چې را تاسو د کوپارو کې څلته یو قومندان غم د جنگ دغه هغه دا ځای ساری د مخې له په نظر کې چې دی یو د چګر د ګور سو پر داش پر د غره پر لمون باندې را میدان کړل ته غنیمتو ته هغه لږ نفر چې پاتې سو له غوته بر په حمله کې دنو دي چې شي اله چې پټ قومندان خبره له شاده خدور پر راو کړی شي اصحاب دوری ولاړ ګور د مخ اخواته دی په دې په سیسغلی دی په دې ځای کې دونه سپار کاروان راړي معنا چې پر اس کا سر دوا سو نه پر پر سال سپار دی توري ونی زیو د کمانی ورڅخه دی پر راړه دا عبد الله ابن جبیر دور نه پر سره دلته مقابله شروع کړ د دې سره تر هغه وخت سره و جنگ دی چې دی ټول په شهادت ورسو دی ولادت پات نو سو بر پر سام سو چې را سام سو ور دلته د اصحاب پام نه دی چې د شای وکتل چې وسیلاب د فوج را روان دی

چوالی د پوری ور ترويست اگر سره بار د غزار شهید سو نو دغه بیا را لا شذ دا چلی په وکی نو خیر پیغمبر اسلام ګرد شهدا را ټول کړل نو په ځینی روایت کې راځي چې پیغمبر هر شهید تل منز ور کاوه دای ور سره پروت بیا بیا غیست کی بل بیروري بل نو کې دت و اویا ور منز ور را وک ور سچ دانور شیدان به شول د سره پر پیغمبر علی السلام دوغه نه ګرانو خو بهرال بار دغه رقم دی پټ کړس چې مال مصعب ابن عمر غدل هغه شړی درلو د چپراواره به کسر به پټ کی پښې به نه پټیږي چې د پښو خاطر به راکاش که سره نه پټیږي ازخیر دغه ځای پوسټ واشري بار ازخیر وره بره بار سر شړی ور واچول پر د پښو باندې ازخیر ور واچول هغه واشه پر ور واچول په دغه شپه قبر کې پټ سونه دوه به نبی علی السلام سره شخور ول قبر به اسانه سي په دې کې به یو د مخ کو چې پښتنه به برال د کم یو په دې دوه کې قران ډیر په یاد در چا چې قران ډیر په یاد هغه مخ تی شوې د بل به بغل ته صورت کې شوې په دغه رقم دی دلته بیا چې سوره د پنس ولا د شهدا وستر دا ځکه چې تیس قصاور د وس قران کریم ته ګور و اذ هغه وخت در په یاد غدوته چې ته سهار وختي و وتلې سهار وختي من اهلک د خپل کور څخه نو غدوه چې ده ده سهار وختي تک ته ویل کیږي چې دی را ووتی دا چې مشوره کې ده ده غزا چې سوره شروع وسو پس یو ده غټ غټ ټکی وای توبه ویو چې تا برابر ول المؤمنین د مؤمنانو د پار مقاعد اغزایون د ناس للقتال د پار د جنگ د جنگ د پار د ناس زین و خزاب ول چې خزیج برابر ول کدا اس په خبره پویږي دا یو رقم ترجمه سو تو باوی او چې تا برابر ول المؤمنین د مؤمنانو د پار د کم زایون برابر ول مقاعد زایون د ناس للقتال د جنگ معنا خزیج ور شو دا بل رقم یک تو باوی او چې تا برابر ول المؤمنین مؤمنان دي برابر ول دي تقسیمه مقاعد فزایو کې د ناس اقتال د پاره د جنگ چې دي تخزیه شي چې په دې خزه کې ول ویژه ته په دې کې ګور یا اصحاب پر تشکیل اداره کم یا خزیه سره ویژه ته دې خزیه تر اساس ته دې ته دې معنا یو رقم سوله یا خلق پر قزو تقسیمه روان کړی دي یا خزیه دي خلق راغواړي ته دل تر اساس ته دل تر اساس نو یا مؤمن برابرې په خزه کې یا د مؤمن د پاره خزیه برابرې د دواړه ترجمه کول کیږي تو به وی او چې ته آماده کوله المؤمنین مؤمنان مقاعد فزای کې د ناس کې د لختال د جنگ د پاره یا تو به او چې ته برابرول المؤمنین د مؤمنانو د پاره کوم شی اني برابرول مقاعد خزیه ناس د ناس زایونه لختال د جنگ د پاره والله سميع عليم الا فك سميع اوريدن کي خبردار دي ام ستي خبري الا اوريدل هم علم در باندې درلودي الا ما دا غستلي جي اغه وخت په یاد ک د جې څه کومه پیدا حاصل اسوره چې دا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنت يواز دغه نه دي چې دا موږ دا نور سنت کو د پیغمبر سنت دغه هم دي چې دا کارم د کړی دي چې د جنگ په مقابله کې قومنداني اجرا کړی دي که دایس په خبره پوزینو خو خزی چی ویشي اسکر سره تقسیم خدا دی او شجنګره قومندان کار دی کده دغه دی فالتو سړی کار دی نو د پیغمبر په طریقو سنتو کې دغه امر دی چې دا کار بم سړی زده کی څه وخت دا کار ته کاو اذ همت اذ هغه وخت کې کاو همت قصد وکي طائفتان دو ډول منکم لتس څخه هغه دی ډل چې هغه بنو حارثه او بنو سلمانه چا د منافق ولار څو بارا مش خو دي مؤمنانه بارا د مغر دي ولزم زم چې د جنگ نکي الا هغه د ویډیو جې دي چې پسته سي خو وي مؤمنان خو وي د خو منافقان نه و خو د منافقان او تک په یو پلا د هجوم چې درې سو ولار څو غو بد اثر پر وکي زړی ځنی وکش هغه ځای دي اذ هغه وخت همت چې قصد یې وکي چا طائفتان د وډر منکم لتاس سخه د کوم خبره ان تفشل ان دغه قصد وکي تفشل چې دی بیزړس بزرس دا معنا معنا خبر غیرت د لاس ورکی بیرته کور ته ځي کله چې خبر ته متوجه اس دغه ازهمت دا ظرف شد او غو ازغه دوته د پاره هغه وخت ته سار وو چې مسلمانانو مؤمنان په خزو کې تقسیمول کله وخت تقسیمول چې دا یې ویل په کېش ته درڅ ځي ته یوازې پریږدي تا د خزو ته لاس نه واخستي مؤمنان خپل پر سر پرې نه شول ته ورته ودی خپل کار نو دا دوی چې ما درته ویل چې ما بیا صحابي مشوره ورلره ورکه چې موږ خو مؤمنان دي بره پاتس ولا دغه څه نه ولاړه بره واقع دې ما غبرت زای تر اغلی چې ما د خیر زو خو مؤمنم چې پیغمبر شهادت خپل ځان ورکیږي ولې نور لرو کوم الا دا زای ته ګوره مجلس اشاره وکړه دې اراده کړو اندجه تفشل چې پیزلس دغه فشل و دا دغه ته ویل کیږي به زړه توپ ته چې انسان بره ورخطا شي لکه تیس په موبایلو کې رساله اس چې نس ولر بره فشل کې رساله معنا رساله به زړه سو برته شاته اهل مخ ته نه ځي چې بل انس نه پکې رساله نه است ول کیږي ان تفشل چې به زړه سي معنا شاته راسي پر دشمن عمله و نه کی والله ولیهما والله الا عز وجل چې دی ولیهما دی ولید دی دینو